Σιωκονίνου, σιακουμάνι, ινιριχύρο, κουακτν τζακαρό, νουνι τσάνιου, νιαγιούνιου ρο, ντάου, ντάου, ντουκουινιρό. Μαρού σκουάνου γιούνου, σκουάνου ήταγες, ήταν τα γιούμπιν τζάχι, ντουμπίχα κανού σκουάνου ρο. Γιούνου, γιούνου, νου γιούχα, νου γιούχα, νου σένιου, νου σένιου, Νουχάνου, νουχάνου, νουγιούντου, ντυκανού. Ιω ειντζάτι τωρό, τε του κουέντασάδε, κοντενούν ειντουαρό, πανίσα, τε βασινούκου ειντερό. Σου μάρο κουχάνου δε, σου νικού τε γιουδέ, σου νικού χιτό δε, ντυνού χατινιουρό. Κανουσάρο χακουντούκου, χακουγιτε, χακούτε καλλιε. Γιούνου σουροκού, κρούς χαχάσιν ντεγε, κουάσιανου χατινιουρό, γιουκάνα κοτοβάγιουρο. Τσιμαροκού χασά, λου, λου, γιουκουνίνου, τενούν δέχει καλού, του, του, του.